Russia. Yok ne sabah Nazra. Zil çale. Zildel telefon telefon. Nazlı. Ya, Ruşen kalk kalk. Ya bu sende hayır alamet değil Nazlı diye bir şey oldu Ruşen. Tövbe de ah, kızım. Kalk. Alo. Ruşen nasılsınız oğlum? Ya, ya iyi kana. Nedey? Ablam nasıl? Oğlum sorsana. Ana Nazlı'nın kötü bir şey yok değil mi? Yok yok aksine. Müjde. İlik bulundu. Ya bizde kötü bir şey var diye ödümüz koptu be anacığım. Ben bir nefesleneyim sonra konuşuruz. Haydin. Alo. Alo. Alo. Kapattı. Ne oldu Feride? Ruşen gözüme telefon kapattı. Aa. Bak. Ne? Anlamadım ki ama. Hat kesilmiştir. Ne? Tekrar ederim. He ara ara. Ya ne değiller söylesene. Ya yok kötü bir şey yok güzel dedem. İlik bulunmuş. Bulunmuş mu? He. Ruşen sen ne diyorsun oğlum? Nasıl yani? Ablam kurtuldu mu şimdi? Ana! Bırak! Bırak! Alo! Nazire! Kızım siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Niye yüzüme telefon kapatıyorsunuz? Ruşen aklınızı kapadı ana! Ya ne olmuş sorsana! Ya ana Ruşen'in dedikleri doğru mu? Doğru vallahi. İlik bulundu kızım. Nazlım kurtuldu. Allah! Bulunmuş. Hey benim oğlum. Kocası. Doğruydu. Alo. Alo Feride. Baba. Gözün aydın. Ha, dualarımız kabul oldu. Oldu. Vallahi oldu. Anne. Dedemle konuşabilir miyim ben de? Babam Nazlım konuşmak istiyor. Seninle. Hadi vereyim. Alo. Güzel dedem, nasılsın? İyi misin? İyiyim Nazım. Hem de çok iyiyim. Bugün hayatımın en mutlu günü. Benim de dedeciğim. Ağla bak. Sen nasılsın kızım? Argınsızın yok değil mi? Hayır, yok güzel dedem. Artık iyi olacağım. Bir daha hiç üzmeyeceğim sizi. Ne üzmesin kızım? Senin yolda biz bütün eziyetlere razıyık. Selam söyle dede, Nazlı. Dede. Bak. Nazire selam söyleyin. Dede. Haydi kızım. Hayırlı sabahlar. Haydi güle güle.